Pił się, a nie chce spać. Muszę tak długo stać? Łajdaku, cicho leż. Ty go tam kolejesz. Syp mu na oczy mak. Zasnął. Wpadnę jak zwierz, jak ona wróble ptak. Duszę do piekła wlec. Wężami zmagać świec. Sara! Coś ty za chmur. Belzebub. No i cóż? Zwierzyny mi nie tłoż! Pozwól zabawić się! Co ty o niego drżysz? Ty poprawi się on, ja każę święcić się i wezmę w ręce krzyż! Zbyt nas straszysz raz! Gotów przypomnieć sen! Gotów oszukać nas! Wypuścisz ptaka z rąk! Pardon! Cóż każesz waść? Aha. Możesz na duszę wpaść! Możesz ją w pysze wstąpić, a potem w hańbę pchnąć. Możesz w pogardzie wlec i szyderstwami się. Ale o piekle, fit, my lećmy, fit, fit, fit. Więc ja za duszę? Co? Łajdaku, tylko ją bierz do lap, lekko jak kotek mysz. Pismo, to do mnie, reskrypt jego carskiej mości, własnoręczny, rubli 100 000. Order, gdzie? Lokaj, szybki tu, tytuł książęcy. Wielki marszał. Pęknął zazdrości do cesarza przed pokój. Oni wszyscy stoją, nienawidzą mnie wszyscy, kłaniają się, boją. Marszałek, grand contrôleur, ledwie poznasz marce. Ja to lubię szemrania, dokoła lubię szemrania. Senator w łasce. Łasce. Łasce. Łasce. Łasce. Cesarz. Jego imperatorska mość. Cesarz wchodzi. Co? Nie patrzy. Zmarszczył brwi, spojrzał ukosem. Najjaśniejszy panie, o, nie mogę głosem, głos mi zamarł. O, drew, pod, o, dreszcz się wichłodzi. A, marszałek, co? Do mnie odwraca się tylem! Tylem! A! Senatory dworskie, urzędniki! Umieram! Umarłem! Pochowany z gnilem! I to co mnie robaki, szyderstwa, żarciki? Uciekają ode mnie! O, jak pusto, glucho! Szambelan, szelma, szelma! Patrz, wyszczerza zęby! Ten uśmiech, jak pająk, wleciał mi do gęby. Jaki dźwięk? To kalambur. O, brzydka mucho. Jaka mi kolonosa, jak osa. Jaki gramy, żarciki, przytyki. Te szmery. O, to świerszcze wlazły mi w ucho. Moje ucho! Jaki szmer! Marium kry świszczą jak puszczyki. Damy ogonem skrzeczą jak grzechotniki. Jaki okropny szmer! Śmiechy! Wrzaski! Senator! Wypas z laski! Z laski! Z laski! Z laski!